anything we like to do. There's always lots of things that we can see. We can be anyone we like to be. All those happy people we could meet just moving on a Sunday afternoon. Get away too soon. No, no, no, no. We'll keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life would be ecstasy, you and me endlessly grooving on a Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, no, no, no. Hij is lekker. Ik ben nu al relaxed. De Young Rascals waren dat uit de jaren 60 en Groovin. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 10 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, grote gemeenten in onze regio doen het slecht op sportgebied. De memoires van Herman van der Pol en de zorgkaart Nederland Top 2020... Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I've Got This Feeling, Today Is The Day van America uit 1976. En daarvoor Al Stewart. Je kent hem nog van Year of the Cat. Je hoorde Midnight Rocks. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Grote gemeenten in onze regio doen het bijzonder slecht op sportgebied. Dat blijkt uit de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. Daarin worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Rotterdam, Nissewaard en Vlaardingen bungelen onderaan als het gaat om sporten. Herman de Pruin. We gaan het in dit onderwerp over sportdeelname hebben. En zijn de mensen bereid om te gaan sporten? Nou, Wesley Betke is in de studio. Wesley, welkom. Dank u. Je organiseerde onlangs de eerste waterpolo bootcamp voor kinderen. Correct. Wat is een waterpolo bootcamp? Het is eigenlijk een introductieactiviteit voor kinderen waar ze in een uur de verschillende onderdelen die bij waterpolo komen kijken leren kennen. Dus dat zijn zwemvaardigheden, baltechnieken en samenspel eigenlijk. Kennis maken met? Met de sport, inderdaad. Ja, dat klopt. En waarom heb je dan voor waterpolo gekozen? Nou, ik heb zelf vroeger gevoetbald. Dat heb ik een aantal jaar gedaan, maar op een gegeven moment vond ik dat toch niet leuk genoeg. Ik heb heel lang, op vroege leeftijd al begonnen met zwemmen. En daar was ik best wel goed in. En toen op een gegeven moment kwam de vraag, wil jij misschien anders gaan wedstrijd zwemmen waterpolo? En dat ben ik vanaf een jaar of 10 gaan doen. En dat vond ik zo leuk dat ik ben blijven plakken bij de waterpolo eigenlijk. Die bal is wel in je leven gebleven? Die is erin gebleven, als een 16 jaar. En dat plezier dat je er zelf aan ervaart, dat wil je dan natuurlijk eigenlijk ook overbrengen op een nieuwe generatie. Vandaar dat je gekozen hebt voor kinderen kennis laten maken met waterpolo. Ja, ik heb 6 jaar lang eigenlijk zelf een team gecoacht en onder mijn hoede gehad. En ja, daar heb ik heel veel plezier aan beleefd. En op een gegeven moment werd aan mij gevraagd van, joh, zou je het niet leuk vinden om te kijken of je wat dingen kan bedenken om wat nieuwe jeugd naar de vereniging te trekken? Ja. Ja. En dat lukt een beetje? Nou, ik ben pas in juli gestart, dus vrij recent eigenlijk. Ja. Maar in september hebben we inderdaad al een eerste bootcamp georganiseerd. En daar kwamen 16 kinderen op af. En 5 daarvan hebben eigenlijk aangegeven, nou, ik vind het zo leuk dat ik eigenlijk een maand proef wil draaien. En de eerste is ook echt al lid geworden. Dus het heeft effect. Dat heeft het wel effect. En je werkt in de regio Vlaardingen Schiedam-Maassluis. Ja. En klopt. Dat is ook de plek waar er slecht wordt gescoord op het bewegen. Dat klopt, ja. Schiedam is zelfs de één na slechtste gemeente van het onderzoek. En Vlaardingen-Rotterdam bungelen ook best laag. Dus ja, het is te belangrijker eigenlijk nogmaals dat er extra aandacht wordt besteed aan sport. En dit soort gratis activiteiten zouden daaraan bij moeten Is die gratis? Vragen. Ja, het is zeker gratis. Dat is ook eigenlijk een manier waarop we natuurlijk laagdrempelig willen houden. Dat kinderen, zeker ook in de activiteit of in de vakantie, waarin ouders toch ook wel zien dat er niet zo heel veel te doen is op dit moment voor kinderen, vinden het gewoon super belangrijk om dit gratis aan te bieden. Ja, er is heel veel zendingswerk te verrichten in deze regio, want er wordt slecht gescoord bij het bewegen, zeiden we al. Hè? Absoluut, ja. Ja. Dus we zijn ook in nauw contact met Stichting Vlaardingen Beweging, met Lekker Bezig Schiedam. Dat zijn ook 2 organisaties die op hun website ook veel van dit soort clinics eigenlijk promoten. De flyer wordt ook gecommuniceerd naar scholen om onder de aandacht te brengen van, joh, dit kan er in de regio gedaan worden. Ja, er zijn heel veel activiteiten te doen door de gemeente of door allerlei andere organisaties die dat initiatief nemen. En toch werkt het niet goed. Is daar een oorzaak van aan te wijzen? Ja, wat het lastig is, is dat de ene sport is de andere ook niet. Hè. Kinderen hebben soms ook een vrij korte spanningsboog. Ik heb zelf ook wat verschillende sporten geprobeerd. En we merken ook zeker wel op jonge leeftijd dat kinderen heel veel verschillende dingen proberen. En het is ook niet altijd te combineren met werk van ouders. Wij zijn heel erg gebonden aan tijden in de avond bijvoorbeeld in het zwembad. Ja, krijgen we toch ook wel reacties dat ouders niet altijd in de gelegenheid zijn om 's avonds hun kind te brengen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die werken continu dienst. Ja, ja, precies. De overkant van de rivier, zeg maar. Ja, ja, en dus het is natuurlijk toch een teamsport. Dus belangrijk vinden we wel, je bent een vereniging, met elkaar doe je het, dat je natuurlijk ook wel die trainingen blijft volgen en in het weekend wedstrijden komt spelen en niet maar komt opdagen wanneer je wil. En ik denk, die commitment is niet altijd bij alle ouders even top of mind, zeg maar. Dat is lastig te combineren soms. Ja, Het is geen onwil soms, maar ook lastig om dat te doen. Ja. Ga je wel door met die waterpolo bootcamp? Ja, absoluut. We zijn, vorige week hebben we deze nieuw bootcamp eigenlijk naar buiten gecommuniceerd. En binnen een week hebben we meteen al 15 aanmeldingen. Dus je ziet echt dat er behoefte is om dit soort clinics te volgen. En nou, we bieden als vereniging ook daarbij gelijk een gratis proefmaand aan, waarbij kinderen echt een volledige maand ook nog een keer gratis mee kunnen draaien om het echt te proeven van, wat is het waterpolo nou eigenlijk? En hopelijk, en natuurlijk met als gevolg en resultaat, dat ze lekker blijven plakken bij ons. Als mensen meer willen weten en ze willen hun kinderen opgeven of ze willen denken, hey, misschien is dat wat voor mijn jeugd, want die zit constant achter de tablet of zo. Waar moeten ze zijn? Ze kunnen eigenlijk heel eenvoudig naar onze website. Dat is www.zvvs.nl. Daar staat alle informatie. En ook op lokale websites of social media van lekkerbezig.nl of Stichting Vlaardingen Beweging. Dankjewel voor het enthousiaste gesprek, Wesley Betke. Hij organiseerde onlangs de eerste waterpolo bootcamp. U weet nu waarom hij dat doet en hij blijft bewegen. Dat in ieder geval. Dank. Zeker. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal, je t'envoie comme un papillon à une étoile.

We gaan het hebben over de memoires van Herman van der Pol. Hij is de oprichter van het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau. Dat doen we met zijn zoon, Frank van der Pol, die het manuscript bewerkte. Herman de Bruin praat met hem. Frank, welkom. Dank u wel. Zelf ook in de journalistiek gezeten? Nee, ik ben statisticus geweest. Maar... Ah, een ander vak. Nou, ja. Het belang van onafhankelijke berichtgeving over feiten, dat is wel gemeenschappelijk. Ja, daar stond het ANP ook erg voor, hè? Denk ik, ja. Ja. Thuis werd er wel over gesproken, want de 5 oorlogsjaren, die waren heel anders, hè? Ja, toen was het niet toegestaan in de Tweede Wereldoorlog om dingen ten nadele van Duitsland in de openbaarheid te brengen. Nee. Moest alles de moraal van de Duitse oorlog ondersteunen. En ieder terugslag, ieder militair succes van de geallieerden mocht niet meer in het nieuws komen. Nee. En, mijn vader het ergste vond, was dat er kwaad werd gesproken over het Koningshuis. Dat gevlucht zou zijn. Ja, ja. En hij was nogal orangist. En dat was voor hem echt onverteerbaar. Ja, hoe ging hij daarmee om dan? Hij heeft dat bericht tegen willen houden. Dus hij heeft ook op de telex gezegd, dit bericht mag niet verspreid worden. Ja. Dat heeft zijn ontslag toen veroorzaakt. Ja, want even voor de duidelijkheid. Hij is wel met nieuwsvoorziening doorgegaan in de Tweede Wereldoorlog. Hè, ondanks dat hij niet bij het ANP betrokken kon zijn. Ja, hij heeft van iemand die daar het vermogen voor had, die een mooie villa had, heeft hij de gelegenheid gekregen om een schaduw-ANP op te zetten. Dat zelf zijn nieuws verzamelde uit Engelse bronnen, via de radio, via meer geavanceerde middelen, die er toen ook al waren. En dat werd tegen het eind van de oorlog, maakten ze 2 keer per dag een bulletin voor mensen die klaar stonden om de bestuur van het land weer over te nemen. Ja, ja, zodat ze toch op de hoogte waren van meer nieuws dan alleen het Duitse nieuws. Zat, ja. Ja, ja, ja. Na de oorlog doorgegaan met het ANP natuurlijk. Ja. Uw vader heeft dat heel lang gedaan, zijn hele leven eigenlijk. Het was wel zijn levenswerk, ja. Hij is daar 1935 mee begonnen en het heeft tot 1960 geduurd. Toen hij het pensioen en dan in het gezin, nieuws gaat 24 uur per dag door. Zeker tegenwoordig, maar ochtendkrant toen ook al. En avondkrant, radionieuwsdienst, televisienieuwsdienst. Het moest allemaal tot zich genomen worden en verteerd worden. Merkt u dat? Was hij wel eens thuis? Ja, toen hij nog niet met pensioen was, toen was ik dus nog een kleine jongen. Maar dan was het meestal 7 uur, 8 uur 's avonds. Dat hij eindelijk kwam bij overnachten, ook wel eens op het werk. Die man die werkte daar. Niet gewoon een kantoorbaan van 9 tot 5? Niet als je het voorbeeld moet geven, denk ik. Ja, ja, maar toch eigenlijk wel ook een beetje een verzetsheld. Ik kan toch trots op hem zijn, ja. Daar ben ik achteraf wel van overtuigd dat hij risico's genomen heeft. Ja. Pas toen u begreep wat er allemaal gebeurd was. Maar wat hem aan is gekleefd is dat bij de eerste oorlogsdag, eerst de bezettingsdag, dat er iemand, de bezetter, binnenkwam en zei, alle Joodse medewerkers komen er hier niet meer in. Ja, ja, dat was al een pijnlijk moment. Dat was een pijnlijk moment en toen werd hij gedwongen om daar een handtekening onder te zetten. En dat was ontzettend dom van hem, want dat is later tegen hem gebruikt. Hij had ook kunnen zeggen, denk ik, meneer, als u nou de baas bent, dan zet hij toch lekker zelf die handtekening. Ja, ja, dat kwam niet in hem op. Op dat moment kan ik me ook voorstellen dat je dat niet bedenkt. Dat bedenk je pas achteraf. Maar hij heeft de Joodse medewerkers, de ouderen, heeft hij een pensioen kunnen geven en ook kunnen helpen door de oorlog heen te komen. Maar niet allemaal. Ja, maar het is allemaal wel uiteindelijk goed gekomen, maar het is wel een hele spannende tijd geweest. Het is een hele spannende tijd geweest. Het ANP, er is een boek over, hè? ANP in oorlogstijd. Ja, dat klopt. Hij heeft zijn herinneringen, Herman van der Pol heeft zijn herinneringen aan. Uw vader heeft herinneringen daaraan opgeschreven, toen de tijd al. Hij heeft het uitgetypt. Ja, journalist, dus ja, wat wil je verhalen schrijven, dat hoort erbij natuurlijk. Ja. Boek is verkrijgbaar, boekhandel, ANP in oorlogstijd. Bij een aantal boekhandels, iedere boekhandel kan het bestellen en het ligt bij een aantal boekhandels in Den Haag. Dan, en in Heerlen. Mooi om dat allemaal te horen. Ondanks dat u geen schrijver bent, hebt u toch een boek uitgegeven. Ja. Van iemand anders, van uw vader, maar toch. Ik had al eens een boek uitgegeven, maar dit is wel een andere koek. Ja. Nee, omdat u een heel ander vak uitoefent, dacht ik. Maar dat is toch wel. Het schrijven zit ook wel een beetje in de zoon van de vader. Ja. Ja. Dank voor het gesprek, Frank van der Pol. En heel veel succes met het volgende boek. Of komt dat er niet aan? Nee, dat... Gaat niet gebeuren. Dat is te lang en te veel werk. Nou, dan wens ik u verder sterkte met alles. En goed. Dank nogmaals voor het gesprek. Wil je het mij vertellen als ik ouder word en niet meer als vroeger naar je kijk? Als je opstaat of slapen gaat met een blik die het mooiste verraadt dat ik ooit zag. Dat bestaat. Dat bestaat. Buiten speelt het kind, de wind door zijn haren. Hij danst in de regen en hij springt in het water. Wil je het mij vertellen als ik dat niet zie en niet meer zoals vandaag naar hem kijk? Als hij opstaat of slapen gaat met een blik die het liefste verraadt dat ik ooit zag. Dat bestaat. Dat bestaat. Binnen is het warm. Het vuur in de kamer. En de klok aan de wand. Tijd langzamer. Wil je het mij vertellen als het ooit gebeurt dat ik niet meer op tijd naar huis kom? En je opstaat of slapen gaat met de vraag of ik het mooiste verraad dat ik ooit zag. Dat bestaat. Dat bestaat. Ooit komt later. Ooit komt dichtbij. In de zon en het water gaat het leven voorbij. Wil je het mij vertellen als het zover is en ik niet meer als vroeger met je praat? Als je opstaat of slapen gaat met een blik die het mooiste verraadt dat ik hier krijg. Dat bestaat. Dat bestaat. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I wear your winter coat, the one you love to wear, so keep feeling close to us beyond compare. The moments waking up, you catch me in your eyes. That beauty on my pillow that holds me in the night. And I will find my strength to untape my mouth when I used to be afraid of the world. Now my heart is ready to burst, 'cause I feel like I'm ready for love. And I wanna be your everything and more. And I know every day I say it, but I just want you to be feeling heavy. You take me from the dark. Your eyes, they keep me steady, so nothing could fall apart. And I will find my strength to untape my mouth when I used to be afraid of the words. But with you, I've learned just to let it out. Now my heart is ready to burst as I feel like I'm ready for love. And ik ben van jou, I'm yours. Ella Henderson was dat. En daarvoor uit Vlaanderen, Levine en Wil je het mij vertellen? Ons derde onderwerp. De jaarlijkse uitreiking van de Zorgkaart Nederland Top is bedoeld om te vieren wat er goed gaat in de zorg en om de zorg een prikkel te geven voor kwaliteitsverbetering. Herman de Bruin. De Zorgkaart Nederland Top 2020 is bekend en Ben de Koning is in de studio, bestuurder van de Frankenlandgroep, want het gaat over de zorg en de Frankenlandgroep is ook van de zorg. Ben, welkom. Dankjewel. Zorgkaart Nederland, even voor de duidelijkheid van de luisteraar, wat is dat precies? Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie. Die is 11 jaar geleden nu begonnen met via internet iets in het leven te roepen, dat wat dan Zorgkaart Nederland heet, waar je als patiënt, cliënt van een zorgaanbieder, nadat je daar bent geweest of als je daar woont of als je daar behandeld bent, een recensie achter kunt laten. Ja. Eigenlijk, hè? Dus ja. Je hebt het voor huisartsen, voor tandartsen, voor ziekenhuizen, fysiotherapeuten, maar De grote klappen zitten natuurlijk bij de wijkverpleging, dus de thuiszorg en bij de verzorgingsinstellingen. De zorginstellingen, ja. Ja. De goede ervaringen bij de Frankenlandgroep zijn dat jullie in de top 10 verzeild zijn geraakt. Ja, en dat is, ik ben er hartstikke trots op. Ja. Zowel in de categorie thuiszorg, en moet je je voorstellen, er zijn meer dan 1000 thuiszorgaanbieders in Nederland. Ja. Die hebben dus allemaal de mogelijkheden om reviews voor te plaatsen. En wij zitten dus bij de beste 10. En daar maakt de Nederlandse Patiëntenfederatie geen onderscheid in. Die zegt van ja, we gaan niet zeggen wie de eerste of tweede... Nee, er is geen volgorde, maar gewoon de 10 beste. De 10 beste, die worden er. En de term is ook goed. Dat zijn de 10 best gewaardeerde zorginstellingen. Mm-hmm. En voor verzorgingsverpleeghuizen, ja, er zijn iets meer dan 600 van die groepen als de Frankenlandgroep, die ook allemaal locaties hebben. Ja. En ook in die categorie zitten we bij de beste 10. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Of is het zoiets van, ja, dat komen we elk jaar tegen. En jullie vallen vaker in de prijzen namelijk. Ja, dit doen ze nu voor de tweede jaar op rij. De Nederlandse Patiëntenfederatie. Dus voor het tweede jaar op rij staan we in die top 10. En dan zeggen ze mensen, ah, gaat dat niet wennen? Nee, dit zijn voor ons de signalen. Hè? Dus wat willen wij? Wij willen tevreden klanten. We willen tevreden medewerkers. Nou, dit is zo'n heel sterk signaal van tevreden klanten. En tevreden medewerkers. Daarom laten we elk jaar door Effectory de medewerkers tevredenheid meten. Ja. En dat resulteert ook al een aantal jaren op rij nu tot de titel beste werkgever van Nederland. Kijk, dan doe je het ergens voor. Nou ja, dit is waarom je elke dag je bed uitkomt in je bed en je best precies gaat lopen te doen. Blije mensen en succes wendt gelukkig nooit. Nee, elk jaar weer een feestje. Zeker. En wordt dat ook gevierd? Zeker. Hoe trots zijn ze? Heel trots. Ja, toch wel. Ja, zeker. We hebben trotse medewerkers. Ja. En dat is mooi. En dat motiveert weer om het goed te blijven doen. Zeker. Want je kan wel in de top 10 staan, maar blijven is natuurlijk nog een ander verhaal. Ja, dat is veel lastiger. Ja. Eén keer ergens komen valt wel mee. Kampioen worden valt wel mee. Maar, maar continueren, dat is lastig. Ja, maar daar ga je wel voor. Ja, absoluut. Ik bedoel, dat proberen we elk jaar. We hebben een team, zeg ik altijd, dat elk jaar, ik ben een voetbalfan, minimaal Europees voetbal moet kunnen spelen met dit elftal. Ja, ja, ja. En eigenlijk gewoon Champions League voetbal, dus hè, kampioen of eerste of tweede worden. Nou, ja. dat is de norm. We hebben een elftal, een team wat dat kan bereiken. Nou, als we dat niet halen, dan presteren we onder ons vermogen. En dat wil ik niet. Dat zou ik ook zeggen. Wij moeten dit kunnen halen, dus dat gaan we gewoon doen. Dat is wel een uitdaging die je dan hebt om dat te blijven doen. En iedereen daarvoor motiveren, dat is leuk. Wel ingewikkeld zijn. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Want 1000 mensen motiveren is nog wel wat anders. Ja, het zijn er meer dan 1000. Hè? Meer dan 1000, het is de tijd van de kerstpakketten. We hebben er 2200 gekocht. Oké. Dus ja. Maar dit zorgt ervoor dat iedereen gemotiveerd wordt en gemotiveerd blijft. En dat de kwaliteit van de zorg goed is. Dat is het doel waarnaar wij streven. Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten, over die zorgkaart Nederland, kunnen ze op de website terecht? Zeker, maar ze kunnen ook gewoon om hun eigen nieuwsgierigheid te bevredigen, gewoon eens naar Zorgkaart Nederland. En dan zie je wat voor een wereld zich daar voor je openbaart. Want daar staat ook in, als je naar een ziekenhuis gaat of je zoekt een uroloog of een gynaecoloog, daar staan ook recensies over in. Oké, dus dan kan je daar ook kijken wat je kunt de beste keuze mede is. Daarop bepalen. Zorgkaart Nederland, dat is degene waar je dan moet zijn. En de Frankenlandgroep is daar in ieder geval bij de eerste 10 geëindigd. En dat is nogmaals een felicitatie waard. Dankjewel. Ben de Koning, bestuurder van de Frankenlandgroep, dankjewel. En heel veel succes met het vervolg. All my little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love. Don't need to be Dit is De Late Avond. So many years have come and gone since then. But still I can't forget the past. But you and me, surely meet again, and maybe find the truth at last. And the light in the night shines on brightly. And it's all. Fate will find a way to guide us through these restless years. Yes, I know we will speak one day. With no more doubts, no more fears. In the light, in the night, shines on bright. And it's all right with you. It's all right with me. En volgens waren dat Tom O'Dell met Real Love en zojuist Supertramp en And the Lights uit 1997. Er is nog wel tijd voor een liefdesliedje van Minnie Riperton bijvoorbeeld. Shining through, and every time that we is filled with love and you. Love and you. I see your soul come shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. Blijft een mooie plaat van Minnie Riperton. 1974 was het jaar voor Lovin' You. En dat was de late avond van donderdag 10 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sarita en Jermaine Jackson hebben het laatste woord. Fijne nacht. Trust in me.